إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغو إسلام تكو كتك كومي لمشو لمزي هوم تكوف ورمضاني kumi ambalo ndiyo kumi bora kuliko siku nyingine zilizopita, kumi ambalo lina nafahat na barakat, kumi ambalo lina sifa nyingi zilizosifiwa kuhusu kumi hili la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika sifa za kumi hili la mwisho ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akijitahidi zaidi kwa ibada katika kumi hili la mwisho. Fi sahihi Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. مما عائشة رضي الله عنها أنا سيما أليكو أمتم صلى الله عليه وآله وسلم أكجتهد سانا كتك كومي لمشو أسيذ جتهد كتك كومي جنجيني. بيا مما عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. مما عائشة رضي الله عنها نسيمة alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam likiingia kumi la mwisho huzidi kujipinda katika ibada na huhuisha usiku wake na kuamsha ahli zake. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yaqul fa fi hadhihi al-ahadith dalilun على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد فيما لا يجتهد في غيره. حديث هذي ندليل يكونش أبورا وكمه للمشي وسبب متوم صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa akijitahidi sana katika ibada asivyo jitahidi katika kumi nyingine. Wayakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi majalisi shahri Ramadhan يقول وهذا الاجتهاد يكون في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. عبادة الذكوة كفانيا متوم صلى الله عليه وسلم si ibada moja bali ni anwaa, sampuli nyingi za ibada alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akizifanya katika kumi hili la mwisho: sala, kusoma Qur'an, kumtaja Allah, sadaqa na nyinginezo katika ibada. Pia kumi hili la mwisho ni kumi ambalo lina inatarajiwa zaidi Lailatul Qadr, katika sifa zinazoonyesha fadhila za kumi hili la mwisho ni kwamba hutarajiwa zaidi Lailatul Qadr, usiku wa cheo, usiku mtukufu, usiku wa makadirio. Usiku huu ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kitabu chake kitukufu minal lawhil mahfudh ila baitil izza fis samaa'id dunya jumlatan wahida. Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha kitabu chake kitukufu Qur'an kutoka katika lawhil mahfudh mpaka baitil izza fis samaa'id dunya kwa jumla moja, kwa mara moja, kwa pamoja. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr, sisi tumeiteremsha Qur'ani katika laylatul qadr, usiku huo mtukufu, usiku wa cheo na usiku wa makadirio. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha Qur'ani kutoka katika baiti al-izza fi samaa'i dunya ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mufarraqa ala hasabi al-waqa'i wal-ahdath. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha Qur'an biwasitati Jibril alayhi salam kumteremshia mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa muda wa miaka 23 kutoka katika samaa dunia kushuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na matukio na haja ya aya zile zinavyoshuka. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa Qur'anan faraqna litaqra'ahu ala an-nasi ala mukth wa nazzalnahu tanzila wa Qur'anan faraqna لتقرأه للناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآني تمي فرقشا إلي ويسومي كوات ويهي تنزيل نكترمش وقرآني كتوكا كتك سماء الدنيا ويجا كمتوم صلى الله عليه وسلم يكترمش وكمودا ومعك يشرين نتاك. Kwa hiyo usiku ni usiku mtukufu, ni usiku ambao umeteremshwa kitabu kitukufu cha Allah Qur'an kutoka katika lawhi al-mahfuz ila samaa'i dunya jumlatan wahida. Pia usiku huu ndio usiku wa makadirio. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa malaika kazi alizowapangia viumbe vyake, riziki, ajal, kila kitu alichokipanga kwa viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala anawakabidhi malaika wake kuwafikishia viumbe. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huu anapanga kazi na shughuli na makadirio yake na kuwapa kazi hizo malaika kuwapelekea viumbe vyake. Usiku huu wa Lailatul Qadr ni usiku ambao mwenye kufanya amal katika usiku huu anaandikiwa amefanya amali kuliko kufanya amal miezi 1000 ambayo haina Lailatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala yakul Lailatul Qadr khairun min 1000 shahr. Kufanya amal, kufanya ibada katika usiku huu ni bora kuliko kufanya ibada miezi 1000 ambayo haina Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min 1000 shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Malaika wote wanashuka katika usiku huo, wa ala rasihim Jibril alayhi salatu wassalam. Wanashuka katika usiku huo na hawashuki isipokuwa kwa khairi. Ndugu zangu wa Islam, kumi hili la mwisho ni kumi la kujipinda kwa ajili ya kupatika kufanya ibada ili kupata hiyo Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiamrisha jambo hili na kuamrisha umma ujitahidi kwa ajili ya kupata Lailatul Qadr, qala sallallahu alayhi wasallam iltamisuha fil ashr al awakhir min ramadan, itafuteni Lailatul Qadr katika kumi la mwisho la Ramadhani. Fa in dhafa ahadukum, akiwa dhaifu mmoja wenu, au ajaz, au akishindwa, fala yughlabanna ala sab'i albawaqi, asishindwe siku 7 zilizobakia. Iltamisuha, itafuteni Lailatul Qadr fil ashr al awakhir min ramadan. Fa in ajaza, fa in dhafa ahadukum aw ajaz, fala yughlabanna ala sab'i albawaqi, akishindwa mmoja wenu, akiwa dhaifu mmoja wenu au akiwa ajizi, asishindwe siku 7 zilizobakia. Hizi siku za audar, wa arja hadhihi alayam lailatu 27, inatarajiwa zaidi Lailatul Qadr katika siku hizi kumi za witr, tarehe 21, 23, 25, 27, 29, lakini arja hadhihi layali lailatu 27. Kwa hadithi ya Ubay ibn Ka'f fi sahihi Muslim, Ubay ibn Ka'f radiyallahu anhu yaqul inni la a'lamu ayu lailatin hi, mimi najua ni usiku gani huo. Hiya lailatun amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam biqiyamiha lailatu 27. Ni usiku ambao mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuamrisha tufanye ibada, ni usiku wa kuamkia tarehe 27 ya mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakul man qama lailata alqadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufanya ibada usiku huo wa Lailatul Qadr husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Ndugu zangu wa Islam, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha kumi la mwisho kwa ajili ya kutafuta Lailatul Qadr. Man minna yuhyi hadhihi layali, nani katika sisi anayehuisha siku hizi ni siku hizi kwa ajili ya Lailatul Qadr? Qalil, ni wachache katika sisi ambao wanahuisha ni siku hizi kwa ajili ya Lailatul Qadr. Wengi tunalala na tuna madhambi, sio tunalala ni wasafi, tunalala na tuna madhambi kama majabali. Lakini ihmal, upuuzaji, ni upuuzaji wetu. Kwa nini hatufanyi ibada tukapata Lailatul Qadr tukasamehewa madhambi yetu? tunalala ndugu zangu wa Islamu, wakati mtume mwenyewe tayari amesamehewa madhambi yake na alikuwa akihuisha kumi zima hili la mwisho. Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-'ashr shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla man minna. Nani katika sisi anayemuamsha ahli yake kwa ajili ya kufanya ibada ili apate Lailatul Qadr? Mama Aisha radhiyallahu anha anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ara'aytu in alimtu Lailatul Qadr, waonaje wewe wasemaje mimi nikijua kwamba leo ni Lailatul Qadr, ma aqul, niseme nini? Qala sallallahu alayhi wasallam, quli allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anni. Sema dua hii, allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anni, walaysa hunaka karim kama wanavyosema baadhi ya aimma. Allahumma innaka afuun karim, aina wajadta hadha alkarim? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha haddathtukum hadithan fala tazidunna alayhi, nikikupeni hadithi msinizidishie. Kwa nini mnaongeza karimun? Allahumma innaka afuun tuhibbu alafwa fa'fu anni. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, dua ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam tunatakiwa tuisome katika nyusiku hizi. Ndugu zangu Waislamu, tunakabiliwa na ibada nyingine mwisho wa Ramadhani, ibada ya zakatul fitr. Ibada ya zakatul fitr, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitr kwa kila Muislamu, na jambo alilolifaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio amelifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zakatul fitri mwishi wa Ramadhani kwa hadithi ya Ibn Umar fi sahihain yaqul radiyallahu anhuma, farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakata alfitri min ramadhan sa'an min tamr au sa'an min sha'ir ala alhurri walabdi waldhakari waluntha wassaghiri walkabiri min almuslimin. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amefaradhisha zakatu alfitri ya mwezi wa Ramadhan, iwe ni pishi ya tele au pishi ya sha'ir, kwa muungwana na mtumwa na mwanamume na mwanamke na mdogo na mkubwa katika Waislamu. Zaka hii si zaka ya matajiri, zaka hii ni zaka ya kila mmoja katika sisi, kila mmoja katika sisi maskini ambaye ana uwezo wa chakula cha masaa 24, ziada ya hapo lazima atoe zakatul fitr. Kila mwenye uwezo wa chakula cha mchana wa Idi na usiku wake, lazima ziada ya hapo atoe zakatul fitri, si zaka ya matajiri wenye uwezo. Haihitaji laki moja wala laki mbili, ni zaka ya mwenye uwezo wa zaidi ya mchana wa Idi na usiku wake. Zaidi ya hapo anawajibika kutoa zakatul fitri, kuitolea nafsi yake na kumtolea mke wake na kuwatolea watoto wake. Kila mmoja katika wao awatolee zakatul fitri, na kama ana wazazi anaishi nao pia awatolee zakatul fitri kila mmoja katika wao. Na zakatul fitri takriban ni kilo mbili na nusu za chakula kinachotumika sana, kilo mbili na nusu. Hikma ya zakatul fitri, hikma ya zakatul fitri kwanza ni kuwasaidia maskini na hawa mafakiri ambao hawana uwezo, kuwasaidia ili wafurahike siku ile ya Idi, pia ili kuwazuia na omba omba, wale wanaoomba omba wa barabarani, ili kuzuia na hiyo omba omba ni kuwazuia kuwapa zakatul fitri ili wafurahike na wao wale kama wale wenye uwezo. Pia katika hikma ya zakatul fitr ni kumsafisha yule mwenye kufunga, aliyefunga mwezi wa Ramadhani akafanya upuuzi katika mwezi wa Ramadhani, akasema maneno mabaya katika mwezi wa Ramadhani, zakatul fitr inamsafisha ule upungufu aliyofanya, unazibwa na zakatul fitr. Pia katika hikma zakatul fitr ni kudhihirisha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumneemesha mja wake kufunga mwezi wa Ramadhani na kufanya alizoweza katika ibada. Shukurani zake ni kutoa zakatul fitr kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sahihi Abi Daud عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وتعمة للمساكين. متوم صلى الله عليه وسلم أم فرضيش زكاة الفطر كواجيلي يا كمسفيش يولي من يكفونغا نمانينو مبايا na upuuzi aliyofanya katika mwezi wa Ramadhani, na kwa ajili ya kuwapa chakula maskini. Kisha Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yakul faman addaha kabla salah fa hiya zakatun maqbula, mwenye kuitoa zaka hiyo kabla ya salatul fitr, kabla ya salatu Eidil Fitr, hiyo ndio zaka iliyokubaliwa. Wa man addaha ba'da salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, mwenye kuitoa baada ya salatu Eid al-Fitr, hiyo ni sadaka tu, si zaka. Kwa hiyo ni haramu kuichelewesha zakatu al-Fitr mpaka baada ya salatu al-Eid. Ni lazima mtu aitoe kabla salati al-Eid, na yajuzu kuitoa kabla ya siku mbili kwa Eid. Yajuzu tarehe 28 ya mwezi wa Ramadhan, 29 ya Ramadhan, 30 mwezi wa Ramadhan, mpaka siku ya Eid kabla ya sala, ndio wakati muafaka wa kutoa zakatul fitr. Asubuhi ya siku ya Eid kabla ya sala Eid ni wakati muafaka mzuri wa kutoa zakatul fitr, lakini yajuzu kuitoa kabla ya siku mbili ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Na ndugu zangu wa Islam, haifai kutoa thamani ya chakula. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجالسه يقول ولا يجزئ إخراج القيمة ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام حيث شلذي كتوى ثمانية شكولة واتوا نفني مخالفة ونمخالف متومة صلى الله عليه وسلم متومة يمسيما واتوا شكولة كنا واتوا ونكي أكل ذاو كتك نصيهي حديثي ونكي أكل ذاو نكتوى بيسة بدلا شكولة. Wewe una akili sana kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanabadilisha, badala ya chakula mtu anatoa pesa, eti wanahuruma sana. Oh, huyu amepata kilo tano, kwa hiyo nampa pesa ili akanunue nyama. Nani kakwambia? Nani kakwambia wewe utoe nyama? Nani kakwambia utoe pesa? Zakatul fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir, lafzi limekuja chakula. Kwa hiyo la yujziu ikhraju qimati at-ta'am, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema haitoshelezi kutoa thamani ya chakula. Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema, anayesema kwamba kutoa pesa ni bora ana makosa mawili. Kosa la kwanza ni kwamba amehalifu nafsi ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amehalif nafsi ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema sa'an min tamr au sa'an min sha'ir. Kosa la pili ni kwamba wewe umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wahi huu. Huu ni wahi kutoka kwa Allah. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Unamuona kwamba unadhania kwamba Allah hajui maslahi ya waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuumba na anajua maslahi yetu, ndio maana ameweka chakula. Kwa unapotoa pesa ni kwamba wewe unamhalifu na kumkosoa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe una huruma sana kuliko muumbaji. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دوك زانكو إسلام tunakabiliwa pia na ibada nyingine, ibada ya salatu Eidil Fitr, sala ya Eidil Fitr. Sala hii imefaradhishwa mwaka wa pili wa hijra, mwaka ule ambao ilifaradhishwa saumu ya mwezi wa Ramadhani, jio mwaka ilipofaradhishwa salatu Eidil Fitr, na Mtume SAW akaisali sala hiyo kuanzia mwaka wa pili. Baadhi ya maulama wanasema sala hizi mbili za Eid ni wajiba, ni lazima kwa kila Muislamu. Ingawa kuna baadhi ya maulama wanasema ni sunna muakkada, wengine wanasema ni fardhu kifaya, lakini baadhi ahli alilm wanasema sala hii ni wajiba kwa kila Muislamu. Na hii ni kwa hadithi ya Ummi Atiyya fi sahihain, taqul amarana أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أم عطية رضي الله عنها نسمع متوم صلى الله عليه وسلم أمت وامريشة تواتوه وسجانا نوالي ونوالي تواتوه كنا كتك مصلى وعيد فيا أكا وامريشة وين يهذي ونواكي وين يهذي pia wende katika musalla al-Eidain, isipokuwa wao wajitenge na sala, wao wakae mbali na musalla, lakini wahudhurie kule, ili wahudhurie na kusikiliza da'wa al-muslimin na khutba ile ya Eid. Kwa hadithi hii maulama wanasema Mtume SAW kwa vile amewaamrisha wanawake watoke, ndio amewaamrisha wasali kama hawana udhur. Na ikiwa amewaamrisha wanawake watoke na kusali, ni kwamba wanaume ni aula kuamrishwa. Hii ni moja katika dalili za wanaosema salatul Eid ni lazima. Dalili ya pili, wanasema salatul Eid inaangusha wajibu wa sala ya Ijumaa ikitokea Eid ni siku ya Ijumaa. Ikitokea Eid ni siku ya Ijumaa, kama mwezi utatoka Alhamisi, Eid al-Fitr itakuwa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ikitokea Eid ni siku ya Ijumaa, unaanguka wajibu wa sala ya Ijumaa kwa wale waliosali Eid. Na kama ingekuwa si wajibu salatu al-Eidain, isingeangusha wajibu wa sala ya Ijumaa, wanasema maulama. Kama ingekuwa si wajibu, usingeangusha wajibu wa sala ya Ijumaa, lakini kwa vile ni wajibu, anayesali salatu al-Eid hana wajibu tena wa kusali Ijumaa, wajibu wake ni kusali salatu dhuhri nyumbani badala ya Ijumaa msikitini. Wajibu wake ni kusali salatu dhuhri rakaa 4 nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. Zimekusanyika leo siku idi mbili, anayetaka itamtosheleza hiyo idi na aljumaa, lakini sisi tutasali aljumaa. Imamu lazima aweke salatu aljumaa kwa wale wanaotaka kuhudhuria aljumaa katika waliosali idi na ambao hawakwenda kusali idi. Lazima misikiti ifunguliwe kwa ajili ya salatu aljumaa. Ikiwa salati idi itakuwa siku ya Ijumaa, misikiti haifungwi. Lakini anayetaka katika wale waliosali idi, anayetaka anakuja kusali, na thawabu zake ni nyingi, anapata thawabu za salatu alidi na anapata thawabu za aljumaa. Ambaye hataki anasali salatu dhuhri nyumbani. Kwa wale waliosali Eid ama ambao hawatasali Eid, ni lazima salatu aljumaa waje wasali. Ndugu zangu Waislamu, salatu aljumaa ina sunna nyingi. Katika sunna hizo ni kwamba ni lazima wale, ni sunna mtu afungue kwa tende kabla hajatoka kwenda katika musalla al-Eid, afungue kwa tende na witran 1, 3, 5 wa hakadha. Pia katika sunna za salatu al-Eid mtu aende kwa njia fulani na arudi kwa njia nyingine, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukienda kwa njia fulani kwenda katika musalla al-Eid, urudie kwa njia nyingine. Pia sunna nyingine ni kuswali rakaa mbili nyumbani baada ya kurudi katika musalla al-Eid. Ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akiswali rakaa mbili nyumbani baada ya kurudi katika musalla al-Eid. Kwa hiyo insha Allah, kama al-Eid itakuwa Ijumaa, kama mwezi utatoka Alhamisi, ni kwamba Eid itakuwa Ijumaa na zitakutana Eid mbili, Eid al-Jum'a na Eid al-Fitr. Nasalu Mawla Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.